सवाल पूछा गया है कि गांधी पे हर किसी ने बात की है, रजनीश ने, ओशो ने, उन पे एक लेक्चर सीरीज दी थी। समाजवाद से और गांधीवाद से सावधान होने के लिए कहा था उन्होंने। तो आप गांधी क्या इतने रिलेवेंट है जितने बताया जाता है? इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांधी समझना ही मुश्किल हो गया हम लोगों को। गांधी जी को समझना है तो हमें ब्रिटिश एम्पायर की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, और इस एम्पायर के दो पार्ट है, एक कंपनी एम्पायर और दूसरा पॉलिटिकल एम्पायर। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर आया और वो था, तब तक आलम कुछ अलग था। और 1857 के बाद जब कंपनी को लगने लगा कि ये सस्टेन करना बहुत मुश्किल है एक कंपनी को, तो फिर कंपनी गई और पॉलिटिक्स आ गया। ब्रिटिश लोगों की पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन थी वो यहाँ रूलर करके एक्टिव हो गई। कंपनी जब आई थी तो कंपनी क्या थॉट क्या था, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। एक बात हमें ध्यान में रखी है कि इंसान जब धार्मिक था तब तक वो बहुत परलोक की तरफ देख रहा था, इस जन्म में मेरा क्या होगा, इससे ज़्यादा बड़ा सवाल परलोक में मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, नरक मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, और मुझे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये इंसान के सामने सबसे बड़े सवाल थे। और धर्म ने उसका जवाब दिया था कि पुण्य और पाप की डेफिनेशन हर मज़हब ने अपने हिसाब से की थी, और हर मज़हब पुण्य करने के लिए कह रहा था। उसमें दिक्कत ये थी कि एक मज़हब का जो पुण्य है वो दूसरे मज़हब में पाप बन जाता था, और दूसरे मज़हब में जो पाप है वो एक की नज़र में पुण्य बन जाता था। तो पुण्य और पाप की कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं थी, फिर भी जिस जिस इलाके में जो जो धर्म प्रोमिनेंट था वो किसी तरह से टिका हुआ था, क्योंकि दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। एज एन इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, धर्म के अलावा ऐसी कोई प्रभावी इंस्टीट्यूशन नहीं थी जो ये सारा खेल रेगुलेट कर सके। जो स्टेट था और जो राजा महाराजा और सरंजामदार और सरदार लोग थे, इन्हें कोई ज़्यादा फिक्र नहीं थी। भले ही वो खुद को धार्मिक वगैरह, रिलीजियस वगैरह सब कहते थे, कहलवाते थे, लेकिन आम जनता की तरफ इनका कोई ज़्यादा जस्टिसफुल अप्रोच नहीं था। एक कोई आम आदमी को न्याय नहीं दे रहे थे। कोई एक एक्सेप्शन था शिवाजी महाराज जैसा, लेकिन वो एक्सेप्शन था और वो लॉ प्रूव कर रहा था, नियम प्रूव हो जाता था। तो नेचुरली जब यूरोप में एक तब्दीली आना शुरू हुआ ना, तो यह लोग की जगह नेचर आ गया, और एक थिंकिंग प्रोसेस आ गई कि सब कुछ कुदरत है और कुदरत के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन व्यापारी लोग जो थे, मर्केंटाइल कम्युनिटी जो थी, वो इस कुदरत को, इस नेचर को मटेरियल करके देख रही थी, रॉ मटेरियल करके देख रही थी। नेचुरली उनकी नज़र में कुदरत सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी थी, और इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां खड़ी हो गई, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भूगोल एक्सकैवेट करना ज़रूरी हो गया, और इन्होंने अलग अलग प्रदेशों पे जाके कब्जा करना शुरू किया। मतलब अब मोटिवेशन जो था वो पॉलिटिकल कम और इकोनॉमिकल ज़्यादा था, मॉनेटरी ज़्यादा था। इन कंपनियों को मुनाफा कमाना था, और ये मुनाफा कमाने का एक जरिया अलग अलग देशों की ज़मीन, अलग अलग देशों के जंगल, अलग अलग देशों के ज़मीन के नीचे जो बहुत सारा स्टोरेज था मेटल्स का हो या और किसी चीज़ का, वो सब इनको चाहिए था, और ये नेचर को सिर्फ रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्शन करके देख रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई मेहरबानी करने के लिए इंडिया में नहीं आई थी, उनको इंडिया का सारा नेचर, कुदरत सारी इंडिया के अपने कब्ज़े में लेके उसे एक्सप्लॉइट करना था। तो इस एम्पायर का जो आधार था वही एक्सप्लॉयटेशन था। नेचुरली अगर आपको कोई भी इलाका चाहिए तो उस इलाके पे आपको प्रभुत्व जमाना है, और ये प्रभुत्व निर्माण करना है तो वहाँ के जो प्रभुत्वकारी लोग हैं, जिनके पास किंगशिप है, जिनके पास लॉर्डशिप है उस ज़मीन की, उनको आपको एक तरफ डिफीट करना है, और दूसरी तरफ वहाँ की जो जनता जनार्दन है या तो उसको जीतना है या उसका दिल जीतना है। और आप अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी पॉलिसी देखोगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों फंक्शन चढ़ रहे। ये जीतने का एक तरिया करके वो लोग क्रिश्चियनिटी को देख रहे थे। क्रिश्चियनिटी को इस्तेमाल करके अगर लोगों को क्रिश्चियन हम बनाते हैं तो हमें कुछ लॉयल लोग मिलेंगे, ये इनका इंटेंशन था, और उसमें शायद सच्चाई थी, क्योंकि आज भी इन एम्पायर के द्वारा जिन लोगों को क्रिश्चियन बनाया गया या उससे पहले जिन लोगों को मुसलमान बनाया गया, उनकी लॉयल्टी आज भी कम नहीं हुई है, वो जैसी की तैसी है मज़हब के साथ। और ये अजीबोगरीब फिनोमेना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी आती है, मिशनरी लोगों को कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहन देती है, एनकरेज करती है, और उनके द्वारा दिया हुआ धर्म एक्सेप्ट करने वाले लोग इतने उस धर्म के साथ घुल मिल जाते हैं कि उन्हें वो अपने आइडेंटिटी लगने लगती है, वही उनको जान पहचान बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये कॉलोनियल रिलीजियसनेस है या रिलीजियस कॉलोनियलिज्म है, लेकिन उसे वैसे देखा नहीं जाता, क्योंकि ये सब सेक्युलरिज्म के नाम पे लपेटना चालू है, और ये सेक्युलरिज्म हथियार ही था और उसी को यूज़ किया गया परफेक्टली। ये कोई सेक्युलरिज्म बहुत उदारता से आया हुआ स्टेप नहीं था। एक तरफ वो अपने देश में उदारता चाहते थे धार्मिक, लेकिन दूसरे देश में ये एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो गई। ये हमको देखना होगा, इंडिया में सेक्युलरिज्म धार्मिक उदारता से ज़्यादा रिलीजियस कॉलोनियलिज्म का पार्ट है, और वो समझ में आने के लिए हमारे लोगों को अभी और 20-30 साल लगेंगे, ऐसा अभी माहौल है। तो ये आप थोड़ा सा समझिए, नेचुरली एक बार पता चला कि नेचर कुछ नहीं है, मटेरियल है, तो फिर आप देखोगे कैसे नेचर को, कुदरत को देखोगे कैसे। वो कुदरत को अगर आप देखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो एक मेथड जो आई जिसे आज साइंटिफिक मेथड कहा जाता है, उस साइंटिफिक मेथड को ही सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग प्रमाण मानते थे। साइंटिफिक मेथड उन्होंने एक्सेप्ट की थी, और उस साइंटिफिक मेथड को उन्होंने यूज करके यहाँ का कुदरत को जितना वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे, कुरेदना सीख चाहते थे, वो सारा लिटरली चूहे बन के इन्होंने इंडिया की कुदरत को कुर्तड़ा या खोद खोद के उसको पूरा कंगाल बना दिया और ये इंडिया को समझ में ही नहीं आया। ये पहले जिस जिन लोगों के समझ में आ गया उन्होंने इसके खिलाफ़ आवाज़ भी उठाई, बाद में सबसे बड़ी आवाज़ इस मामले में दादा भाई नौरोजी की उठी थी। तो ये जो साइंटिफिक मेथड जो आया ना इंडिया में, वो कॉलोनियल मेथड करके आया। उसकी एंट्री सिर्फ कुदरत की कैपेसिटीज़ को और रिसोर्सेस को यूज़ में लाने की ये तरकीब बने साइंटिफिक मेथड। नेचुरली साइंटिफिक मेथड के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो हमेशा लव एंड हेट का रहा। दूसरी बात क्या थी कि ये सब करने के लिए आप सेंटिमेंटल नहीं हो सकते। अगर आपको कुदरत को निचोड़ना है तो आप कुदरत के बारे में सेंटिमेंटल नहीं हो सकते, कुदरत के बारे में आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, कुदरत के बारे में आप नेचुरल नहीं रह सकते। तो फिर आप क्या बनते हो? आप सेंटिमेंटल की जगह रैशनल बन जाते हो, स्पिरिचुअल की जगह आप रिलीजियस बन जाते हो और नेचुरल की जगह आप आर्टिफिशियल बन जाते हो। और ये एम्पायर जो था, कॉलोनियल कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो ऐसी ही धीरे धीरे बन गई और उसी के कारण महात्मा गांधी को इन सारे चीज़ों के बारे में फिर से सोचना ज़रूरी हो गया। आप अगर वेस्ट का पूरा हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो इसकी शुरुआत हम लोगों को मिलती है कि पहला इस बंदे में पायोनियर था रॉजर बेकन, फिर रॉजर बेकन के बाद फ्रांसिस बेकन, और फ्रांसिस बेकन के बाद इसकी पूरी तरह से अगर किसी ने फिलॉसफी दी है तो वो जे जे रूसो थे। ये बंदा ऐसा था कि इसने नेचुरलिज्म कहना चालू किया, ये चैम्पियंस बना नेचुरल स्थिति का। लेकिन ये जो रिबेल था, जो रोमांटिक रिबेल था, उसकी आवाज़ कंपनी के कान में पहुंची ही नहीं इंडिया में, ये ध्यान में रखिए। और ये पहुंचाने वाला जो बंदा था, जो ये आवाज़ सुन रहा था इंडिया में, उसका नाम था महात्मा गांधी। वो कुदरत की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स आए उन सब को, स्पेशली नेचर को मटेरियलिज्म के रूप में देखना या नेचर को मटेरियल मानना, कतई गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने उसे हमेशा एक स्पिरिचुअल चीज़ करके देखा, तो नेचुरली उनका पूरा का पूरा नज़रिया बदल गया। दूसरी बात ये थी कि वो जो कैपेसिटी होते हैं नेचर की और जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उन पे अमल किसका होगा, इस बात का हमेशा उन्होंने जायका लेना, नज़रिया एक्सप्लोर करना, वो सब शुरू किया। और इस पे धीरे धीरे एक कंक्लूजन पे आ गई कि इस पे ब्रिटिशों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश ज़रूरत से ज़्यादा रैशनल है, उनके पास कोई इमोशंस नहीं है कुदरत को लेके, और उनके अंदर की इमोशंस जगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होने लगा, उन्हें ऐसा लगा कि विवेक उनके पास है, लेकिन वो विवेक सिर्फ उनके कंट्री को लेके होता है। जहाँ कॉलोनी का सवाल आता है वहाँ ये विवेक ब्रिटिश लोगों के पास नहीं रहता। मगर हालांकि अपने कंट्री को लेके उनके मन में जो विवेक है, उसके कारण उनके अंदर विवेक जिंदा है। और ये अंदर जो विवेक जिंदा है वही अगर हम जागरूक कर सके तो शायद ब्रिटिश बदल सकते हैं। ये गांधी जी नाम का बंदा जो है ना, वो ब्रिटिश लोगों को एक तरह से मुक्ति दे रहा था, उनके ही अपने मटेरियलिज्म से, उनके ही अपने ओवर रैशनलिज्म से। वो उन्हें मजबूर कर रहा था कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे जरा सा देखना शुरू करो, आप ह्यूमैनिटी की बातें कर रहे हो, लेकिन देश में अलग ह्यूमैनिटी और कॉलोनी में अलग ह्यूमैनिटी है आपकी। और वो उसे बार बार महात्मा गांधी जी अंडरलाइन कर रहे थे कि आपकी ह्यूमैनिटी बाइफर्केटेड है, आप इस मामले में दोगले हो, घर के अंदर एक अलग बात है और बाहर अलग बात है। और ये उन्होंने अफ्रीका में ही महसूस किया था, नेचुरली उन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू किया। कई बार गांधी जी का हम देखते हैं कि जिसे आजकल मिस्टिसिज्म कहा जाता है, वैसा मिस्टिसिज्म उनके अंदर था, उसे वो कहते थे अंदरूनी आवाज़, अंदर जो है उसकी आवाज़, और वो उसे सुनने की कोशिश करते थे हमेशा। और ये कई लोगों को रोमांटिक लगता था, कोई उसका लॉजिकल बेस नहीं लगता था। अब अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया या और दूसरी किताबें नेहरू जी की पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट इंडिया उस मामले में क्या महसूस कर रहा था वो समझ में आएगा। नेहरू जी ने कई बार कहा है कि इनके अंदरूनी आवाज़ का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि बापू हमेशा सही हो जाते। मतलब ये है कि हम लॉजिकली थिंकिंग करते हैं, बापू कुछ उनका अंतरकरण की आवाज़ सुनते हैं, और इस अंतकरण की आवाज़ ही कई बार सच्ची हो जाती है और हमारा लॉजिक गलत जाता है। कहीं ना कहीं ये फैसले कैसे होते हैं लाइफ में, उसे लेकर विवाद है। गांधी जी कह रहे थे कि अगर आपका अंतकरण शुद्ध है तो उस अंतकरण का फैसला भी सही होने का चांस डबल है, लेकिन आपका अंतकरण ही विकृत है तो आप कितना भी लॉजिकल जाओ आपका फैसला सही होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप विकृत सोच से इतने परेशान हैं कि आप रैशनल फैसला ले ही नहीं सकते। उस रैशनल में सिर्फ रीज़न है, उसका यूज़ होगा, लेकिन विवेक का क्या, बुद्धि का यूज़ होगा लेकिन विवेक का क्या। उनका यह सवाल था, विवेक जगाने की कोशिश महात्मा गांधी हर दम करते रहे हैं। उसके बीच नेचुरली उनके चाइल्डहुड में थे, अगर हम उनके चाइल्डहुड में झांकना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मदर का इन्फ्लुएंस है, इंक्लूडिंग उनका जो सत्याग्रह का कैपेसिटी है, उनकी खुद की मदर जो थी वो तीन तीन दिन उपवास रखती थी कभी कभी, और उसका गहरा इम्पैक्ट गांधी जी पे है। नेचुरली वो तीन दिन भूखा रहे ना, तो उन्होंने अपने माँ से ही सीखा था। दूसरी बात आपको यहाँ देखनी होगी कि गांधी जी को एक अफ्रीका जाने की सलाह देने वाले जो व्यक्ति थे वो ये अब्दुल्ला नाम की कोई मुस्लिम व्यक्ति थी। ऊपर से घर में प्रणामी संप्रदाय का भी इन्फ्लुएंस था, जहाँ हिंदू और मुस्लिम एक थे। तो गांधी जी का आप अपब्रिंगिंग देखेंगे तो वहाँ कई बार उनको मुसलमान लोगों ने मदद की है, तो नेचुरली इस अपब्रिंगिंग में वो कहीं ना कहीं मुसलमान लोगों से भी इमोशनली अटैच हो गए। और ये जो उनके लाइफ में उनके बचपन में आए हुए मुस्लिम थे उसी को उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी समझने की गलती की। मुस्लिम कलेक्टिव थिंकिंग अलग होता है और पर्सनल थिंकिंग अलग होता है, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। एक पर्सन मुस्लिम मिलता है तो कई बार तो उनके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा, लेकिन यही मुस्लिम जब कलेक्टिव मुस्लिम कलेक्टिव इस्लाम का पार्ट बन के आता है तो उसका बर्ताव पूरा बदल जाता है। और ये गांधी कभी लाइफ में नोटिस नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने कंडीशन से इतने कंडीशनड हो चुके थे कि उन्हें उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसके आधार पे ही जजमेंट देने की ज़रूरत महसूस होती रही। एक तरह का अंदर उन्हें कंपल्शन उनके अंदर पलता रहा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कंडीशन से निकलना, सेल्फ कंडीशन से निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कई बार हमारे बचपन के सारे यादें, बचपन के सारे संस्कार हम लाइफ लॉन्ग लेके चलते हैं, और आप जितने बड़े हो जाते हैं उतनी बड़ी सज़ा आपके गलती की मिलती है, और आपके सही होने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी जितना आपका रीच है उस रीच को मिलता है। गांधी जी के बारे में यही हुआ, उनके अच्छाई का भी फायदा हिंदुस्तान को हो गया और उनके इस बुराई नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उनके ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभी बहुत महंगा पड़ गया इंडिया को, और उसी से पार्टीशन हो गया। और पार्टीशन भी सही तरीके से नहीं हुआ, एक कन्फ्यूजन और क्योस के तहत हुआ, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, नॉन गांधीयन सिचुएशन थी। पार्टीशन गांधीयन नहीं था, गांधीयन 1942 का सत्याग्रह था, लेकिन वो भी पूरी तरह से गांधीयन नहीं बचा, क्योंकि आप वायलेंस हो रहा था, लेकिन गांधी ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू किया। तो पार्टीशन भी आप देखेंगे कि एक क्योटिक सिचुएशन बन गई, उसका कारण है पूरा क्योस गांधी जी के मन में ही पड़ रहा था। सबसे हाइट ये है कि यही क्योस गोडसे के भी मन में है, इसलिए गांधी की हत्या एक क्योस ने की हुई दूसरे क्योस की हत्या है। ये कोई लॉजिकल नहीं है, ना गांधी जी की तरफ से कुछ लॉजिकल था, ना गोडसे की तरफ से कोई लॉजिकल था। वो सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात सुन रहे थे, अपने अंतकरण की बात सुन रहे थे, लेकिन उस अंतकरण के पीछे रैशनल कम और क्योस ज़्यादा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या। और उन्होंने जितना हत्याकांड रोका, जितने ह्यूमन बींग सेव किए, उतने किसी पार्टीशन के लीडर ने नहीं किए, ये हमें अंडरलाइन करना चाहिए। एक उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। गांधी जी को जजमेंट देते समय हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे जाते, वो एक्सट्रीम लेवल कुछ काम की नहीं, उनका जो अच्छा हुआ वो भी बताना ज़रूरी है और जो हुआ नहीं वो भी ज़रूरी है। अगर पटेल और नेहरू अपने सत्ता की हाव में, सत्ता के डिज़ायर में नहीं आते तो शायद पार्टीशन नहीं होता। गांधी जी की बात अगर सुनी जाती तो पार्टीशन होने ही नहीं देते गांधी जी, और आप गांधी जी को पाकिस्तान भेजते थे, और गांधी जी पाकिस्तान जाते तो चांस डेफिनेटली यही होता कि पाकिस्तान बनता ही नहीं। उस इलाके में सिंध पे और बलूचिस्तान पे गांधी जी की जो पकड़ थी वो बहुत मजबूत थी। अनफॉर्चुनेटली पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को और बाकी लोगों को सोल्यूशन नहीं चाहिए था, ना उनके पास वो वेटिंग का संयम जो होना चाहिए था वो नहीं था। इन सब लोगों ने संयम खो दिया था और उसी का नतीजा पार्टीशन है। गांधी जी को अगर पाकिस्तान भेजा जाता बाद में, ये ऐसा ही माहौल बना के कि पार्टीशन होने नहीं देंगे, तो शायद गांधी जी पाकिस्तान को तब्दील कर देते, वो पूरा इलाका वो इंडियन बना ही के रखते। ये कोई सोचता नहीं आज की तारीख में, लेकिन उनकी ताकत थी वो, उनके जैसी पॉलिटिकल लीडरशिप पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, तो वो ताकत थी। अनफॉर्चुनेटली उसको अंडर एस्टिमेट करने पे सब तुले हुए थे। दूसरी बात क्या थी कि जो यूरोपियंस सोचते वो कॉलोनियल कुदरत के बारे में कोई दैवी डिवाइन मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, मतलब उन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि जो इंग्लैंड का नेचर है वो डिवाइन है और इंडिया का जो नेचर है वो बस ह्यूमन है और उसे हम जैसे चाहे वैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये धारणा कहीं ना कहीं अंदर उनके थी और गांधी जी उसके सख्त खिलाफ थे। अगर आप गांधी जी की स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नेचुरोपैथी को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे थे। नेचर उनके लिए बहुत प्राइमरी था और उनका ये यकीन था कि नेचर से आदमी क्योर हो सकता है, इसलिए वो नेचुरोपैथी पे खुद काम कर रहे थे। और ये एम्फेसिस खाली हेल्थ को लेके नहीं था, एजुकेशन को लेके भी आप देखेंगे तो गांधी कहीं ना कहीं कुदरत और स्पिरिचुअलिज्म उनका बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो हमेशा कहते थे कि मेरा राम अलग है, मेरा राम रामायण का राम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसे समझने की भी कोशिश नहीं की। उनका राम उनके अंतकरण की अच्छाई थी। तो जब गांधी जी राम की बात कर रहे तो उसका रामायण के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका संबंध अंदरूनी अच्छाई के साथ है। यह हमेशा ध्यान में रखना होगा। और वो अपने अंदर के आत्मा राम को राम समझते थे। ये जो आत्मा है उस वही उनके लिए राम थी। और ये दोनों का मिलके मराठी में वर्ड ही है आत्मा राम। ये आत्मा राम उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल गांधी जी के पहले केशव सुत ने किया था। ये थोड़ी और इंटरेस्टिंग बात है। नेचुरली आप ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे इंग्लैंड के ऑफिसर भले चर्च जाते थे लेकिन इंग्लिश एम्पायर एक तरह से नास्तिक था। उसका गॉड पे कोई विश्वास नहीं था, नहीं तो इतना एक्सप्लोर करता ही नहीं। कोई आदमी जब गॉड पे विश्वास करता है और कुदरत को ही गॉड मानता है ना, तो वो इतना एक्सप्लोटेशन में और इतना निर्दयी नहीं बनते। ये लोग ब्रिटिश एम्पायर निर्दयी था। वो जालियनवाला बाग का हत्याकांड है ना, वो उसकी अच्छी खासी मिसाल है। गांधी जी को और एक बात का अंदाज़ा आया था, ये हम लोग समझे तो ठीक है, वो समझ गए थे कि ब्रिटिश लोगों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा नहीं है। और उन्हें ये यकीन था कि हम इन्हें बदल सकते हैं अहिंसा के रास्ते से। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर करोड़ों तादाद में ब्रिटिश होते तो क्या गांधी जी ऐसा सोचते? हम लोग ऐसा सवाल भी नहीं उठाते। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर उनके सामने भी करोड़ों ब्रिटिश होते, पॉपुलेशन वाइज उनकी तादाद, जैसे दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, स्पेशली उत्तर अमेरिका में पॉपुलेशन जो ब्रिटिश लोगों की या गोरे लोगों की थी वो बहुत बड़ी थी, ऐसी ही तादाद अगर हिंदुस्तान में होती तो गांधी जी का ये जो रास्ता है सत्याग्रह का वो कामयाब हो जाता। मेरे ख्याल से गांधी जी को अच्छी तरीके से पता चला था कि ये तादाद कम है और ये खाली भीड़ के प्रेशर से बदला जा सकता है। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह नॉन वायलेंट मॉब है, नॉन वायलेंट मास है, जो नैतिकता से भरा हुआ है और जो दबाव डाल रहा है। और लोग बहुत कम थे तो उनके बदलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपको आप अकेले हो और आपको 100 लोग समझा रहे हैं अच्छे भाषा में, तो आप कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हो थिंकिंग करने के लिए। और गांधी जी का हथियार कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है, हमको ध्यान में रखना चाहिए। गांधी जी पूरे लाइफ में हमेशा मैकेनिकल और मशीन जो है उसका एक तरह से द्वेष नहीं कहूँगा, लेकिन निषेध करते रहे कहीं ना कहीं। मशीन्स उनके लिए ज़रूरी जहाँ है वहाँ इस्तेमाल होने चाहिए। वो पूरी तरह से मशीन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनकी नज़र में इंडिया में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को अगर हम पकड़ते हैं तो उस पॉपुलेशन को पकड़ के हम मशीन्स कम यूज़ करें तो अच्छा है। और उसमें बहुत सारी सच्चाई है। कई जगह पे कोई ज़रूरी नहीं है, हमने सिग्नल बनाए अभी जो उसकी ज़रूरत ही नहीं है इंडिया में। काहे कोई इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करे? वो इलेक्ट्रिसिटी आप फार्मर्स को दो और वहाँ ह्यूमन लेबर लाओ और उनकी ड्यूटी सिर्फ 6 घंटा करो, क्योंकि वो हाथ और हाथों से सिग्नल देना बहुत बड़ा काम है, वो बहुत तकलीफ़ वाला काम है। तो वहाँ 8 घंटे की शिफ्ट मत रखो, वहाँ 6 घंटे की शिफ्ट रखो और 24 घंटे में 4 शिफ्ट रखो। इससे फ़ायदा क्या होगा? ह्यूमन लेबर को रोजगारी मिल जाएगी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो नाहक वहाँ वेस्ट हो रही है वो आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मशीन की ज़रूरत कहाँ है और कहाँ नहीं है कुछ तो ख्याल रखो आप। सिग्नल ऐसा कौन सा काम दे रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग वहाँ नहीं देता? ऊपर से आप सिग्नल तोड़ा है कि नहीं ये देखने के लिए ह्यूमन बीइंग रख चुके, मतलब वहाँ पुलिस तो है ही है। उल्टा मेरा कहना है कि अगर आप वहाँ दो दो पुलिस रखेंगे जो एक सिग्नल बताने वाला और सिग्नल तोड़ने वाला, और बहुत सारे जगह पे अगर ये आएगा सिग्नल के, क्योंकि सिग्नल मैकेनिकल काम कर रहा है। आज बॉम्बे में जो ट्रैफिक है वो मैकेनिकल नेचुरलिज्म से पैदा हुआ है। हमारा विश्वास है कि मशीन अच्छा करेगा, नहीं कर रहा है वो सिग्नल का मशीन, क्योंकि हमारा ट्रैफिक कोई रेगुलर ट्रैफिक नहीं है बॉम्बे का, बॉम्बे का ट्रैफिक इरेगुलर ट्रैफिक है। तो आप वहाँ अगर ह्यूमन बीइंग को खड़ा कर देते हैं तो वो भीड़ देख के आराम से उसे अच्छी तरीके से ज़्यादा मैनेज करेगा। इंडियन ट्रैफिक की मैनेजमेंट ह्यूमन ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, ना कि सिग्नल से वो मैनेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग बंद ही पड़े हुए हैं, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म में अभी भी अटके हुए हम लोग। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में रैशनली सोचते ही नहीं, रैशनल सोचने का मतलब ही हमको पता नहीं है, तो भूल ही गए हम। तो आपको कुछ जगह पे गांधी यूजफुल है। आज भी गांधी का जो मैकेनिकल नेचुरलिज्म आजकल कहा जाता है, तो वो जो मैकेनिकल नेचुरलिज्म के प्रति उनका जो विरोध है उसको समझना चाहिए। वो भी खुद पूरी तरह से नहीं समझे, इसलिए मैंने सिग्नल का एग्जांपल दिया। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मैकेनिकल नेचुरलिज्म के खिलाफ रिबेल करना ज़रूरी है। कोई ज़रूरत ही नहीं, कई चीज़ें ऐसी है, कागज़ जहाँ नहीं लगता ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ ह्यूमन लेबर आराम से काम कर सकता है। आप तो अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुँचे, लेकिन सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ करना है? जहाँ ह्यूमन माइंड काम नहीं कर सकता, ह्यूमन ब्रेन काम नहीं कर सकता, वहाँ उसका यूज़ होना चाहिए। लेकिन हम लगे अभी यहाँ छोटे छोटे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन का क्या करोगे आप? कहाँ से मैनेज होगी? एक तरफ आप पॉपुलेशन कंट्रोल का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने हमेशा कहा है कि अभी शादी की एज 28 साल कर दो, बहुत ज़रूरी है, और बच्चा पैदा करने की एज 28 कर दो, 29 कर दो, कि 28 के बाद ही बच्चा पैदा होगा। जिस जो 28 के बाद पहले बच्चा पैदा होगा उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी ही नहीं। कायदा बना दो। आपको एक तो पहले रोकटाक लगाना चाहिए, वो आप नहीं लगा रहे। रिलीजन के नाम पे आप ऐसे ही छूट दे रहे हो लोगों को। कम से कम भी शादी की उम्र बढ़ाओ, 28 कर दो। बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं तो 28 कर दो, मतलब शादी 18 साल को भी की तो बच्चा आप 28 साल के बाद ही करोगे। जब तक आप ऐसे कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं लाओगे तब तक पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, और इस पॉपुलेशन के मैनेजमेंट का कुछ आपके आसपास पता भी नहीं है आपको। आप बस ऐसे ही जी रहे हो, और आखिर पॉलिटिशियन को तो कुछ पड़ी नहीं इस देश की, इसलिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं लाया। नेहरू जी की सोच तो इस मामले में सबसे घटिया थी, उन्होंने बहुत लेट इसके बारे में सोचना शुरू किया, जो उनको पहले ही सोचना चाहिए था एग्जीक्यूशन के लेवल पे। उन्हें लगा कि वो नॉलेज से सब होता है, नॉलेज से सब नहीं होता है इस देश में। इस देश में नॉलेज के साथ साथ थोड़ा विवेक लगाना पड़ता है, और उस विवेक का एग्जीक्यूशन कुछ जगह पे, स्पेशली ये पॉपुलेशन का प्रॉब्लम ही ऐसा है कि जहां आपको कंपल्शन करना पड़ेगा। चाइना को ऑलरेडी आप छोड़ चुके हो पीछे, तो आपके सामने और कोई चारा नहीं है। तो आप बच्चे पैदा करने का एज अब 28 कर दो, और कोई चारा नहीं है। 28 और 33 के बीच में एक या तो और अच्छा है। और कोई जिसको बच्चा हुआ ही नहीं है, ऐसे बंदे को आप अलाउ करो कि वो बुढ़ापे में भी या मिडिल एज में भी बच्चा पैदा कर सकता है, जिसने बच्चा ही नहीं पैदा किया। लेकिन जिसने बच्चा ऑलरेडी पैदा किया है उसको बुढ़ापे में अलाउ कर क्यों करें हम लोग? बच्चा पैदा करने की इजाज़त ही नहीं दो। ये थोड़ा सा आप समझो तो, ये जो मैकेनिकल थिंकिंग चलता रहता है ना, गांधी जी ने हमेशा उसका विरोध किया है। लेकिन गांधी जी का प्रॉब्लम क्या था, गांधी जी इतना नॉलेज पे निर्भर रहते थे, उन्हें लगता था कि जागरूकता से सब होगा। और ये एनलाइटनमेंट और पुरोगामीवाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि जागरूकता से होगा। और सवाल सिर्फ इतना ही है कि विवेक होता है वो बुद्धि से जागता है कि अंतकरण से जागता है। गांधी जी कह रहे थे कि अंतकरण से जागेगा, अब अंतकरण से कौन पॉपुलेशन कंट्रोल संभालेगा, उलट अंतकरण की बात सुनेगा तो 10 बच्चे पैदा करेगा। तो यहाँ अंतकरण का मामला ही नहीं है, आपको रैशनल विवेक ही जगाना पड़ेगा कि भाई परवड़ता नहीं इंडिया को ये। ऊपर से आप दूसरी तरफ से जमीन तो गंदी करते जा रहे हो पोल्यूशन से, तो उपजाऊ जमीन और कम हो रही है, तो खाना पीना कहाँ से मांगा है आप, आपके पास क्या इनफ खाना पीना है, हम सवाल ही नहीं पूछ रहे अभी। कहाँ तक चलता रहेगा, कुछ तो सवाल पूछो। और वो गरीबों के पास खाना अगर नहीं पहुँच रहा है, अनाज नहीं पहुँच रहा है, तो इसका मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपके रेशन सिस्टम से कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसके कारण गरीब लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा। कम से कम गरीब लोगों को खाना तो पहुंचाओ, उतना तो जुम्मा ले लो, गवर्नमेंट को लेना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट हर जगह पे हाथ झटक रहा है, अनाज के बारे में हाथ झटकने की इजाज़त किसी भी गवर्नमेंट को नहीं है। रेशन की दुकान गरीबों के लिए होनी चाहिए और उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी। तो ये मैकेनिकल थिंकिंग काम नहीं करेगा इस देश में, ध्यान में रखिए, विवेक काम करेगा। और विवेक जागने के दोनों उपाय हम लोगों को करने होंगे, तीसरा उपाय भी करना होगा। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका विवेक सिर्फ शरीर से जागता है, हम हर जगह पे कंट्रोल खोने लगे, हमारा हमारे शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं, हमारा हमारे बुद्धि पे कोई कंट्रोल नहीं, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग। गांधी जी जब कंट्रोल की बात करते हैं तो वो ये तीनों कंट्रोल की बातें करें, आप इसे समझा करो। गांधी जी जितना रेलिवेंट आज के तारीख में है शायद उतना कोई दूसरा नहीं है। बस गांधी जी की सोच आगे लेके जाने पड़ेगी। संयम जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है। और हमारा संयम, गांधी जी का संयम क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे संयम की बात डेफिनेटली करूँगी, वो फिजिकल संयम भी, फिजिकल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल कंट्रोल, एक्शनल कंट्रोल, ये आपके पास चाहिए। संयम नहीं है तो सब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आज हमारा व्यक्तित्व जो इतना बिखराव आया हुआ है उसके अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण हम कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। और ये उल्लू के पट्टे कमर्शियल्स वाले लोग, बस वो तो ऐसा दबाव डाल रहे कि कंट्रोल छोड़ो, कंट्रोल छोड़ो, कंट्रोल छोड़ो। कैडबरी बिंदास खाओ, आपका पेट बढ़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप कैडबरीज खाओ, बिस्कुट्स खाओ, पेट छुटता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैदे से आपका प्रॉब्लम होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल छोड़ो। ये इनडायरेक्टली हर जगह पे इन्होंने अपना रैशनलिज्म खो दिया है, आपा खो दिया है। लेकिन पब्लिक को अभी सोचना पड़ेगा। कमर्शियल होने का मतलब आजकल कंट्रोल छोड़ना है और कुछ नहीं। नतीजा आज प्रॉब्लम ये है कि हमारे पर्यावरण पे इतना दबाव आ चुका है इस पोस्ट इंडस्ट्रियल जोन का, मतलब कुदरत की परवाह ही नहीं है। अरे कॉलोनी का सारा प्रॉब्लम जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है, वो देख के तो कोई भी कांप जाए, इमोशनली और फिजिकली और इंटेलेक्चुअली। आपको लंग्स समझ में नहीं आता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले दो लंग्स है, एक नेशनल पार्क है, एक आरे कॉलोनी है, इन लंग्स को तोड़ेंगे तो क्या ऑक्सीजन कहाँ से आएगा प्योर। हवा बहती है सच है, लेकिन हवा इतनी भी फास्ट नहीं बहती कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे मन चाहे वैसा पैदा हो जाए। अगर अच्छी हवा चाहिए तो आपके फुफ्फुस जिंदा होना बहुत ज़रूरी है, और फुफ्फुस का मतलब है कुदरत। आपने उस कुदरत को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ इंडस्ट्रियलिज्म के चक्कर में जैसे चाहे वैसे, जैसे कोई साला मटेरियल है, ये जो मटेरियलिस्टिक थॉट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वही आप आगे लेके जा रहे हो। ये मटेरियलिस्टिक थॉट परवड़ने वाला नहीं है, उसके लिए आपको एक स्पेशल डिजाइनिंग करना पड़ेगा कि हमारा इंडस्ट्रियल इलाका किसी भी हालत में 33% जंगल साबुत रखेगा, जिंदा रखेगा। 33% अगर जंगल साबुत नहीं रहता है उस इलाके का, तो वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टॉप करनी चाहिए। और बॉम्बे में हुआ है, अभी बॉम्बे का 33% जंगल नहीं बचा है, शायद 18% है। तो मतलब और आपको कम से कम 15% जंगल की ज़रूरत है, और आप 18% काटने के लिए तुले हुए हो। कुछ अकल विकल है कि नहीं, कर क्या रहे हो? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की थिंकिंग थी कि क्या, तो बोले यूनिवर्स एक बड़ा मशीन है। ये एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है, पहले चाइना ने शुरू किया, चाइना ने कंसेप्ट लाई है कि एक ह्यूज मशीन। इसलिए आप चाइना एक मशीन की तरह फंक्शन करता हुआ देखेंगे, क्योंकि ओरिजिनल मैकेनिकल थिंकिंग है वो चाइना की थिंकिंग है, मेड इन चाइना। अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए चाइनीज सिस्टम, चाइनीज हमेशा खुद को मशीन बनाने पे तुले हुए है। आज का उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी एक मशीन है, और इस मशीन का कभी ना कभी गंजना और बंद पड़ना तय है। आपको मैं बता रहा हूँ, आने वाले 20-30 साल में चाइना की इस मशीन को गन चढ़ने वाला है, और उस मशीन के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। जो जो सोच रहा है कि नेचर एक मशीन की तरह होता है, वो गड़बड़ कर रहा है। जो जो ये सोच रहा है कि यूनिवर्स पूरा मशीन है, वो गड़बड़ कर रहा है। ये बायोलॉजिकल मशीन है, बोलना है तो आपको ये बोलना चाहिए, इट इज़ बायोलॉजिकल मशीन, बोलना ही है उस लैंग्वेज में। तो ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये एक्चुअली एक बॉडी है, बायोलॉजिकल बॉडी। ये ऐसी बायोलॉजिकल बॉडी है जो एक दूसरे में सब परफेक्ट करते निकल रही है। आपकी बॉडी भी खुद की ऐसी है, आपकी एक पेशी दूसरे पेशी को हेल्प कर रही है, उनके एसोसिएशन सारे सिस्टम के आपस में चढ़ रहे हैं। आप देख भी रहे हैं तो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो एसोसिएशन एक दूसरे के साथ इंटीग्रिटी मैकेनिकल नहीं है, वो परफेक्ट बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी है। इसलिए आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, सूंघ रहे हो, सेक्स कर पा रहे हो, वरना कुछ नहीं होता आपका भी। आलम ऐसा हो गया कि इस मैकेनिकल थिंकिंग का प्रभाव इतना बड़ा हुआ है कि सेक्स भी मशीन जैसा लगने लगा हम लोगों को। नतीजा ये है कि दो ह्यूमन बीइंग के बीच में प्यार ही नहीं है, सेक्स हो रहा है। अभी हमने प्यार को सेक्स से रिप्लेस करने की कोशिश शुरू की है, ये सही नहीं है। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपको हैप्पी खुश होना है, अगर आपको कंफर्टेबल होना है, तो कुदरत कंफर्टेबल बनाओ। आपके आसपास का नेचर अगर कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर कुछ भी कंफर्टेबल नहीं होगा। गांधी जी नेचर को लेके हमेशा ये मानते थे कि जो एजुकेशन में भी जो चाइल्ड का चिल्ड्रन का नेचर है, उसको प्रायोरिटी मिले। मेरे ख्याल से ये थॉट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को सिखाते समय ये आती है कि कौन से बच्चे के लिए क्या नेचुरल है, हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि हमने कुदरत से इतना तोड़ दिया है खुद को। तो कुदरत तो आपके सामने बच्चों के रूप में खड़ी है, आप इस घर में जो पल रही है कुदरत, बड़ी हो रही है, उस कुदरत का क्या करोगे? जब आप बड़े कुदरत के साथ ही नाता तोड़ रहे हो, तो इस आपके घर में पलने वाली इस छोटी कुदरत का क्या करोगे? कभी सोचा इसके बारे में? आपका ट्यूनिंग नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका बड़ी नेचर के साथ कोई ट्यूनिंग नहीं बन रहा है। आप जब नेचर से ट्यूनिंग बनाने में नाकाम होते हो तो ये पक्का समझ लो कि आपके आपके घर के जो बच्चे हैं उनके साथ भी आप ट्यूनिंग बनाने में नाकाम हो जाओगे। तो घर में आपके पेड़ होने चाहिए, अगर वो नहीं रहे तो कम से कम कुदरत जहाँ है वहाँ रहने के लिए जाओ। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप इतना घर बदलते रहते हो, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ना वहाँ कुदरत होती है और 5-6 साल में कुदरत ख़त्म हो जाती है। मतलब मैं NNP में रहा था तो मेरे यहाँ सामने से पानी बहता था, मस्त नाला नदी, इनके बीच का जो एक झरना जैसा होता है वो बड़ा झरना था, मराठी में उसको ओड़ा कहते, वो इतना मस्त बहता था। अब वो बहता नहीं, वहाँ कुछ ज़्यादा पानी है ही नहीं और जो पानी आ रहा है वो पूरा मिक्स है। इतनी बिल्डिंग है उसके किनारे बिठा दी इन लोगों ने कि सारा का सारा, और पहाड़ मेरे सामने टूटा तो मैंने वो जगह बदल दी। फिर मैं मोतीलाल नगर में आया और मैं जहाँ था वहाँ मेरे ही दरवाजे पे 2 पेड़ थे, लेकिन लोग इतने नालायक हो गए कि उन्होंने जामुन का पेड़ तोड़ दिया, फिर मैंगो का पेड़ था वो भी तोड़ दिया। तो पेड़ काट रहे हो आपके, तो पर हमारे जैसे लोगों का तो प्रॉब्लम ही कर दिया आप। फॉर्चुनेटली फिर भी वहाँ कुदरत ज़्यादा है। अब मैं जहाँ रहता हूँ बोरेली में मैं आया, वो तले पाखाड़ी का इलाका है, पूरे गार्डन ही है यहाँ, वहाँ मैं रहता हूँ। इसका कारण ये है कि कुदरत के साथ जिसकी ट्यूनिंग है वही आदमी घर के बच्चों में जो कुदरत है उसके साथ ट्यूनिंग बना सकता है, ये ध्यान में रखो। गृहस्थ आश्रम में बच्चों के साथ ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम है। गांधी जी ने हमेशा ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या हर बार वो सफल रहे? तो नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलों में, स्पेशली हरिलाल का जो केस है जिसके लोग क्या बहुत सारा ऑब्जेक्शन ले जाते हैं, कहीं ना कहीं ट्यूनिंग नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? कहीं ना कहीं उसकी खुद की कुदरत गांधी जी से थोड़ी अलग थी और गांधी जी उसे समझ नहीं पाया। तो क्या गांधी जी नेचर को लेके मोनोटोनस थे? तो मेरा कहना है कि हाँ, बहुत हद तक वो नेचर, उनका नेचुरलिज्म भी जो था वो मोनोटोनस नेचुरलिज्म था। और मैं मानता हूँ कि असली निसर्गवादी पॉलीटोनस मल्टीटोनस नेचुरलिस्ट ही हो सकता है, यह हमेशा ध्यान में रखिए। गांधी जी कहीं ना कहीं इस मामले में, कुछ मामलों में फैल गए, उनका कुदरत के साथ जो नाता था वो कहीं ना कहीं मोनोटोनस या बायटोनस हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुदरत मल्टीपल टोन में बात करती है, इन सारे मल्टीपल टोन्स में बात करना कुदरत का सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। हमारे कुदरत के साथ जो दिक्कत है वो यही है, इसलिए बच्चा, 2 बच्चे घर में तो उनका कभी नेचुरल टोन एक जैसा नहीं होगा, बहुत कम बार कॉपी मिलती है। लेकिन हमेशा दोनों का टोन अलग है तो आपकी ट्यूनिंग अलग होनी चाहिए। गांधी जी के बारे में जो दिक्कतें हैं उसमें से ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन एक जो बेसिक थॉट है जो पुराना है बहुत, कि चाइल्ड का जो नेचर है उसी के हिसाब से एजुकेशन, वो बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब होती है जब आप कुदरत में सबको सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। इंसान को कुदरत का अंश करके जीना है कि कुदरत पे जीत पाने वाला प्राणी समझ कर जीना है? आम तौर पे हम देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं कुदरत से खुद को ज़्यादा समझते हैं। और ये जो थॉट प्रोसेस है ना, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये हमें रिलीजन ने दी है। रिलीजन हमको हर बार बता रहा है कि अरे आप डिवाइन हो, डिवाइन हो। चक्कर ये हो गया कि एक तरफ मजहब है जो कह रहा है बैक टू डिवाइन, और दूसरी तरफ कुदरत है वो कह रही है बैक टू नेचर। लेकिन हम भूल गए हैं डिवाइन इज नेचर और नेचर इज डिवाइन। हम नेचर और डिवाइन में जो फरकत कर रहे हैं ना, ये अभी का मॉडर्न टेक्निक है और एक गड़बड़ वाला टेक्निक है। अगर आप कुदरत को डिवाइन समझेंगे तो आप अपने आप आपके घर एडजस्ट करते जाओगे उस हिसाब से। लेकिन आपको ये करना ही नहीं, आपने तय कर दिया कि नेचर को मारकर ही हमारे घर खड़े हो सकते हैं। अब ये थिंकिंग ही बकवास है। तो बैक टू नेचर का मतलब थोड़ा समझा करो, कुदरत की तरफ जाना भी है या बैक टू डिवाइन। मेरा तो कहना खुद का ये है कि रिलीजियस आदमी कभी बैक टू डिवाइन हो ही नहीं सकता। गांधी जी कभी मोक्ष तक नहीं पहुंचे, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो धार्मिक थे, और धार्मिक आदमी मोक्ष नहीं पा सकता। धार्मिक आदमी मोक्ष की बातें करेगा, मोक्ष के इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन मोक्ष को उपलब्ध नहीं होगा। मोक्ष को उपलब्ध होने के लिए आप धर्म के अतीत जाना जरूरी है। जो धर्म में अटका वो भटका, जो धर्म में अटका वो मोक्ष में भटका। इसलिए जब तक आप धर्म के बाहर नहीं आते तब तक मोक्ष की कोई गुंजाइश नहीं आपके लिए, ये ध्यान में रखो। गांधी जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि वो मोक्ष में बहुत उत्सुक थे, लेकिन धर्म इतना हावी रहा उनके पूरे लाइफस्टाइल पे कि उससे वो निकल ही नहीं पाए। गांधी जी का अगर एक आप देखेंगे तो ये तो कई लोग उसके कारण उनको अनाड़ी समझ रहे थे, क्योंकि वो बुकिश होना नहीं चाहते थे। गांधी जी का सारा खेल आप देखेंगे तो बुकिश नॉलेज में उनका विश्वास नहीं था, वो प्रैक्टिकल करके देखते थे हमेशा क्या सही क्या गलत। और उनके इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं सत्य के प्रयोग, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। आजकल उनके सेक्स को लेके उन्होंने जो प्रयोग किए उसको लेके बहुत सारे सवाल उठा रहे, मेरे ख्याल से गलत है। गांधी जी को समझने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो रही है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि मेरा सेक्स एग्जैक्ट कितना जागृत होता है, क्या हो जाता है उस, और मुझे कंट्रोल पाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बिना सोचे समझे सिर्फ उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग खड़े हैं इसलिए आप ऐसी कुछ बातें कर रहे हो, तो आप गलत समझ रहे हो। महात्मा गांधी आपके समझ में नहीं आया। महात्मा गांधी सही और गलत में मत डालो, इससे अच्छा है कि महात्मा गांधी का क्या सही है और महात्मा गांधी का क्या गलत है वो देखो। मैंने कहा है हमेशा महात्मा कभी मोक्ष को नहीं पहुंचते, क्योंकि आत्मा ऐसी चीज़ है, मोक्ष मिलता ही नहीं आत्मा के साथ। आत्मा जब डिसअपीयर होता है तब मोक्ष मिलती है। इसलिए महात्मा गांधी का जब नाम लिया जाता है महात्मा करके, तो मैं उसको मान्यता देता हूँ। मैं अंबेडकर जैसा नहीं हूँ इस मामले में। अंबेडकर कहते थे काहे के महात्मा, लेकिन सच्चाई ये कि वो महात्मा ही थे, और महात्मा थे इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि आत्मा जितना बड़ा ना होता है ना आपका, ये आत्मा जितनी बड़ी होती है उतना आपका मोक्ष मुश्किल हो जाता है। गांधी जी के बारे में ये हुआ है। तो उनके रिलीजियस जो टीचिंग है उसमें वो प्रार्थना वगैरह वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। ऐसा लगता है कि खाली वो भक्ति के हिसाब से क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में आके चढ़ गए थे। ज्ञान योग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मोक्ष के लिए। तो अगर आप ये कहते हैं कि एजुकेशन यानी कंप्लीट एजुकेशन और एक इंसान बनाने की प्रोसेस है, तो उस इंसान बनने की प्रोसेस में सब भक्ति से क्या होगा, ज्ञान भी चाहिए कर्म भी चाहिए। तो गांधी जी कहीं ना कहीं कर्म और भक्ति से ज़्यादा जुड़ गए, और जुड़ना बहुत ज़रूरी था ज्ञान से, स्पेशली विज्ञान से। जब तक आप विज्ञान से नहीं जुड़ते तब तक ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि वो विद्वान बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान को लेके उनके मन में कई तरह के संदेह थे। आप संदेह ज्ञान को लेके नहीं होने चाहिए, संदेह होने चाहिए आपके प्यास को लेके, तृष्णा को लेके, आपके भूख को लेके, क्योंकि आपकी जो भूख है वो मिटती नहीं, अनलिमिटेड है, तृष्णा ख़त्म ही नहीं होती बुद्ध की लैंग्वेज इस्तेमाल करो तो। और प्रॉब्लम वो है, नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज का तृष्णा द्वारा यूज होना प्रॉब्लम है। तृष्णा नॉलेज को मैनिपुलेट कर रही है, आसक्ति आस तृष्णा को मैनिपुलेट कर रही है, स्पेशली आसक्ति, फिर उसका रूप कुछ भी हो। उसका मैंने कई बार कहा है कि भूख, तृष्णा और ज़रूरत, जैसे कि सांस की ज़रूरत होती है, तो ये अलग अलग फॉर्म में आती है आसक्ति। तो ये आसक्ति ख़त्म ही नहीं होते यार, जो आसक्ति मैनिपुलेशन करने लगती है ना, तो नॉलेज गलत तरीके के डांस करना शुरू कर देता है। वही हुआ हिरोशिमा में और नागासाकी में, कि जितने की तृष्णा इतनी बढ़ गई, जितने की भूख इतनी बढ़ गई, जितने की ज़रूरत इतनी बढ़ गई कि अमेरिका एटम बॉम्ब तक पहुंच गए। ये जितने की आसक्ति है, इतनी आसक्ति, और इस्तेमाल किया तो क्या होगा, इसकी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी भी आसक्ति है, और वो इतनी अनावर कि नॉलेज ने इस आसक्ति के ताल पे डांस किया। और ये हमेशा होता है, नॉलेज हमेशा आसक्ति के ताल पे डांस करता है, सत्ता के ताल पे डांस करता है, इसलिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती। और ब्रिटिश एम्पायर इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी, और इसीलिए नॉलेज को लेके जो एक निषेध है गांधी जी के मन में, वो निषेध का जड़ कहीं ना कहीं जो नॉलेज का डांस है एम्पायर में, ब्रिटिश एम्पायर में, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो जिम्मेदार है। तो गांधी जी को समझना है तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, नहीं तो गांधी जी क्यों लड़ रहे हैं ये आप समझेंगे नहीं। अभी इतना ही, शायद मैं और एक लेक्चर दूंगा गांधी जी को समझने की कोशिश, 21st सेंचुरी को लेके मैं कर रहा हूँ। आशा है कि आपको पसंद आया होगा, और मैं सवालों का जवाब देने में कितना कामयाब हुआ हूँ मुझे नहीं पता। कुछ सवाल अभी भी बचे हैं, हो सके तो मैं उसका जवाब अगले लेक्चर में दूँ। आपने मुझे प्यार से सुना इसलिए शुक्रिया। मैं श्रीधर तिवारी आपसे बात कर रहा था, धन्यवाद।